منصرف ګرځول د غیر منصرف چې غیر منصرف څه ګرځول دا ګرځول صحیح دي ل ضرورت او ل تناسب د غیر انصراف ته پرچې اسباب وي او چې غیر منصرف منصرف ګرځي دې پر اسباب دي پنځه اخه غیر انصراف د دوور د انصراف ولا د دې پر اساس باب پنځه چې اسم غیر منصرف دې څنګه ګرځي منصرف پنځه اسباب کې به ضرورت شعری یو تناسب دوا او تنکیر درې دخول الالف لام سالویر او چې بل چاته دخول غیر منصرف چې وی پدا سره سرګرځي غیر منصرف چې الالف لام داخل کړي منصرف وګ غیر منصرف کسره نه پد کسره راځي او چې اضافه دی وکي بیا دا منصرف وګ په خبره چې کمرر تو به احمدکم نرنګ ضرورت شهري دی وځنه لکه دغه سوته باندې اعد ذکر نعمان اننا نعمان دی نه او تناسب دی وځنه سلاسل و اغلالا سلاسلن و اغلالن اغلالن نو سلاسل ای له وځنه منسوب تنوین پر روغه دا پنځه اسباب د انصراف ولدي یا یو سم داسې چې غیر منصرفي علامات په شمواسیږي چې کله نه کړه کړي سوره با او ما فيه علامات مؤثره نزان کړه سوره سمجھ گئے نو چاز باب شده انصراف اور ناز باب دچاوی غیر انصراف نو ساقا ده انصراف اللہ باب بین پوچھے خنا وَيَجُوزُ صَرْفُهُ جَائِز دِ صَرْفُهُ صرف تچا غیر منصرف اے لا یمتنعو مانے نبی دائے بارا چا شارخ لگئی دفع دے اعتراض کو اعتراض زیادہ ہے چې دا منصرف ګرځول د غیر منصرف څه دي دا دوه قسمه دي کله وخت جایز وي او کله وخت واجب وي لکه ضرورت شهید دی وینا خامخا منصرف ګرځي ورته انصراف څه دی واجب دی او دا تناسب دی وینا دوته د انصراف څه واجب نه دی او تخ په دوا سره حکم د جواب کو د جواز او که جواز یجوز سرا د دې چې په دې وجه شي اجوز نه دا یجب دی واجب دی ګرځول دي منصرف د چا دی وجه نه ها ضرورت شي نه به دي او ټول ته په دوا سره حکم دی چا وکړو دې اجوز وکړي جواز وکړو نه به دا اعتراض اغه پر هغه جواب وکړو چې دلته د جواز څه دی دا اجوز خو د جواز نه دا جواز دلته په معنا دی امکان عام سره دی وکیم امکان عام مقید بجانب الوجود سلب ضرورت جانب دے عدم نہ رہے او جے کلا امکان عام مقید بجانب الوجود دی سلب ضرورت من جانب العدم وی بی ادول تا اسدا دا واجب تا ور شامل جی او ممکن او جواز تا ور شامل دے ممکن خاص تا ور شامل دے پدا بشد نو یہ جت مراد لایم درو سر پدا نہ تعبیر پلا یم دنو سر او جے کیم امکان عام مقید بجانب العدم وی سلب ضرورت جانب دے وجود نہیں بیا جواز نہ تعبیر پلا جبو سر پلا جبو سر تو بیر سے اثر شے دا ٹکے وست زدا کس متوجہ شے رہو دا جواز و امکان جواز امکان خو امکان منا دا خبر ممکن امکان چتے ممکن کسا پتہ دا ٹول شے نہ چدی غاٹ ټول اشیاء چې د درک قسم کېدای شي واجب ممکن ممتنع واجبات واجب ممکن ممتنع واجب اغزا طبيعي چې از ضروري الوجود وي از ضروري الوجود سلب ضرورت د جانب د ادم نه ادم یې نه وی ضروري وجود یې ضروري په څه کنه واجب تلا او یو ممتنع وی پاشه سلب ضرورت جانب د وجود نه وجودی ضرورت نه وی عدم یې زوی او یو ممکن خاص دی چې پاشه سلب ضرورت مل جانبین وی نه وجود ضروری وی نه عدم ضروری دا کمیر ستا ټول د نیوم زکه اسمونی نه مش څه دا غون ممکنی په امکان خاص سره ممکنی په امکان خاص سره امکان خاص دا معنی چې پداش سلب ضرورت ته مل جانبین یې مش نه وجود ضروری دی نه عدم ضروری دی مقصد دا چې کمیر ست نه موجود هم مخشنی موجود دا خدای به شیخ پلا راونا په خبره به کنه الله موجود دی مشت دی عدم دی واجه نسا نقصان نور غره نه مشت وجود ضروری و نم عدم ضروری دی نم عدم ضروری عدم و نوی دا دنیو دا الله نظام بیا راو وجود تر غلی بیا دا خدای نظام راو بیا و عدم شی ای مشت وجود عدمی برباد په مشت سلب ضرورت په ممکنه خاص سلب ضرورت ملن جانبین دی نم وجود ضروری دی نم عدم ضروری سلب ضرورت تای ضرورت لوشتا نا ضرور ہے نم پا وجود شے ضرور لوشتا نم پا پیش سای کنا دتا ای ممکن پا امکان خاص را امکان خاص داتا جی پاش سلب ضرورت منال جنبین وی دا چکش ممکن خاص چکش مش سیدا ونی و دا غرنا دا اسمونی ندا شے ممکنی پا امکان خاص را مش سی ممکنی ممکنات دا ممکنات زکا اسمونی نار دا ممکنی پا امکان خاص را ایتا کنا وجود ضروری نا آدم ضروری مقصد دا چې کار نه موجود څه نقصان نه رسي که موجود شي څه نقصان نه رسي خبره مې وکړه سلب ضرورت منل جنبه جنبه بل دا امکان عام دا امکان عام دوه قسم دی امکان عام مقید بجانب الوجود امکان عام مقید بجانب العدم امکان عام څه قسم دی دوه قسم دی امکان عام مقید بجانب الوجود بل امکان عام مقید بجانب العدم امکان عام مقید بجانب الوجود چاته چې سلب ضرورت دی جانب دی عدم نه وي امکان عام مقید بجانب الوجود چاته چې سلب ضرورت دی جانب دی عدم نه وي څه معنا عدم یې څه نه وي نه وي ضروري پته شو وجود یا ضروري یا نه ضروري که ضروري لکه واجب تعالی واجب الوجود کسا او کړی ضروري لکه مشه امکان خاص نو دائم امکان عام مقید بجانب العدم مقاید مقاید بجانب العدم چپش سب ضرورت مقاید بجانب الوجود چپش سب ضرورت جانب عدم نہ امکان عام مقاید بجانب الوجود چپ سب ضرورت جانب عدم نہ بھی دا امکان عام چې دای دوا دوا فرا دوا کلمه در شامل ده یو هغه چې ضروری الوجود وي لکه واجب تعالی یو هغه چې وجودی ضروری نه سر لکه ممکن خاص نو ممکن خاص ته امکان عام مقاید بجانب الوجود ها لا شامل ده امکان عام زکه چې خو ممکن خاص ته شامل شو او چې ته شامل شو واجب ته شامل شو او یوه امکان عام مقاید بجانب العدم چې پښ سر ضرورت جنم ده وجود نه وي مقاید بجانب عدم وي سر ضرورت جنم ده چاله وي وجود نه وي دا و وجودی ضروري پته چې عدم یې ضروري لکه ممتنعات شریک الباری نه عدم یې ضروري ها ضروري ده یا نه وي ضروري لکه عام ممکن خاص نو امکان عام مقاید بجانب وجود چې پښ سر ضرورت جنم ده وجود نه نه مقاید بجانب العدم چې سب ضرورت جرمه ده وجود نه وي دا عام ده او ممتنع ده شامل ده او چې ده شامل ده امکان خاص ده شامل ده پوه شو کنه نو دا امکان خاص ده دا خو نه عام ممکن عام شي امکان خاص وي امکان عام وي او دا نه کې امکان عام په دوه سره طریقه امکان عام مقاید بجانب الوجود وي امکان خاص وي امکان عام مقاید بجانب العدم وي امکان خاص وي دا خو سره جمع کولای شي دا ضروري نه ده چې چې په امکان عام مقاید بجانب الوجود وي ته امکان خاص وي لکه واجب تعالی دا ضروري نه چې د امکان عام مقاید بجانب العدم وي ته امکان خاص وي لکه څه کا ممتنع شریک الباری په خبره به کنه نو امکان عام عام شو امکان خاص شو خاص دا به څه کنه ایس دول تا دایا جوز جرائی دغه نه امکان خاص نه وخره چې نه وجود ضروري نه ادم ضروري بلکې دول تا امکان عام دای مقاید به جانب الوجود دای سر به ضرورت جانب دی ادم نه دی او چې کلام یا جواز او امکان عام مقاید به جانب الوجود سر به ضرورت جانب یا نه تعبیر پلایم دی نه سره بده یا نه تعبیر پچا سره نو یا جوز صرف او سمنا د صرف یې ممتنع نه دی سر به ضرورت جانب دی ادم نه دی صرف یې ممتنع نه دی پوتش کله وخت صرف څه وی ضروری وی لکه ضرورت شهید دی وجنه کله وخت څه وی جایز وی خالی لکه د تناسب دی وجنه پوه شو کنه نو دی وجنه کسان یا زام غدا چې کاجی یا جوز ای لا یم تنو سو ان کا ضروری او غیر ضروری نو لا جایز دی صرف او صرف ته چا دی غیر انصراف ای جعلو فی حکم المنصرف دای بارا چې دغه د تراس چیزا چه کلا ضرورت شعری روشی یعنی یه تناسوب روشی نو غیر مصارف چه تا ایما فیه ایل اقدال یعنی یهی که امکان دی نو بده که ضرورت شعری شی جدای روغای یعنی یه تناسوب چه روغای پدا شو خود سببی نا پدا شسن دی ختم ندی سبینه خو بیا مش موجود بیا چې دوا سره سبینه مش موجود دی بیا خو غیر مصرف خو یی دی ته پښه دوا یی نه موجود بیا ته څنګه چې یجو سره جایز مصرف ولای مصرف ولا څنګه مصرف هغه دی په دغه دوا یی لته نه نه وی په دغه وخت دوا یی نه په دې ته ناسوب دی وجه نه دی ضرورت وجه نه خو دغه اسباب ختم شوی نه دی بیا څنګه مصرف کیدای اده پردا جو کوچ اے فی حکم المصرف مقصد دا چې منصرف دغه قسم یو حقیقتا منصرف وي یو حکم منصرف دی دا حقیقتا منصرف نه حکم منصرف دی ا حکم منصرف دا ته جعلتینا ای پر حکم نه ای بجری چې کسرا وته نه بلکې کسرا وته نه ګرځي نو دا په حکم د چا شې منصرف شې نو دا ول صرف نه صرفی حکمی مراد دی نه حقیقی یجو صرف او اجالو ګرځول فی حکم منصرفی ترنګ به ادخال الکسرت چې کسرا په داخله کې و تنوین فيه او تنين بروالي ويلي دا دا تمر تمر بحكم المنصرف شكرا لا جعله منصرف حقيقتن حقيقتن منصرف كرزاولي ندي مقصد چ حقيقتن دا چبي منصرف في ويلي فاين غير المنصرف عند المصنف يا مصنف من غير المصرف چا ما في علتان او واحد تقوم مقامهما وبادخال الكسره والتنوين او جت كسره والتنوين لا يلزم خلو الاسم عنهما فتصرفه اسم دغه خلي كيجنا ده بیا غیر مصرف ساي حكم حقيقتا غير مصرف نه حقيقتا مصرف نه حكم مصرف نه حكم مصرف شي واش كان بقولي داخد له برشوه نو مقصد چې مصرف نه حكم مصرف مراد ده دوام چا کا ولداس کرای چې نه دلته د صرف استلاخي معنا ما کا لغوي معنا او صرف معنا تغییر بدلاول ويجوز او ده زمير حكم ترجيح حكم ده غير مصرف ده داس شي ويجوز جائز دي صرف او بدلاول د حکم د منصرف حکم د منصرف د زاو جی څه حکم ان لا کسره وتا نو د حکم بدل جی کسره وتا نه نو صرف معنا لغوي سره وخل او زمي سره درجه کوم حکم درجه کوم ایست تر نه وکړي خدا کو سره د تعبیر په کیل سره او زوف ته اشاره چې مې لګي په غیر منصرف پاس بابشي او ته زمایر د له حکم درجه کوي خو غیر منصرف درجه کوم بخښ غیر منصرف نه راوم خو زمير چه درجه کا غیر منصرف چه غیر منصرف درسو بده صرف اغا حکم مانا چا منصرف کرده بخبره بشه کنا وکیل چا بلی چا المراد بس صرف مانا اللغاوی للا استلاحی او زمير فی صرف و راجن الى حکمی دا غم یخم جاو بشو خو لیکن دا جاو دایسا ویلی کم زرائی دای زکا چه میش بخص چا شدی کرده غیر منصرف از باب دا غیر منصرف اینای نو په کوزه زمير غیر منصرف درجه کا ها او تو زمير چه درجه حکم درجه کا لحاظ دلال او غیر مصرف ته جره لای دو اجا او کجه صرف حکمی مراد ده پوهیش کنه لز ضروره د ضرورت وجنا او ل تناسب یا تناسب دی وجنا ان صرف شی جایز ده ضرورت د ضرورت وا قسمه ده یو کله وخت ضرورت ته وزن شعری وي یو کله وخت رعایت کافی وي مخړه دا اشعار سدي دا خپل اوزان دي بخور دي وزنین علی شان او هغه اوزان چې کله کله دا سويچ کته دا غیر مصرف مصرف ونه ګرځوي بیا وزن شي کومه لایوه مې سره د بل نه په وزن شي کومه لري یو حرف په شي کمیږي لکه اوس تاسو تروشي اعد ذکر نعمان اننا ان ذکره اذا ما قررته يتزوع یا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرنا ایالی صبت علی مصائب جی اس مصائب د سیغه د منتظم غیر منصرف مدد بل چې مال د ول دکره دی بنشتا چې بنشتا ها امره وخت بنشتا څه درو شو د صحیح مړ د راو خور د غنا کار شا ته خو شپالت ها دا بنده وړ او دا وجه شي چې کا خوان دی خوان دی خوري سچ کیو خبر اته اے صبت علی مصائبن مصائبن دا خو غیر مصرف جی ستمن پر وای جی مصرف اگر زکه نه په خپل مصرف شکه نه شي ویلی زکه چې کذاب شرونه واله به دا اوار مصرا ست دوام مصر نه په خروف شکه میږي زکه چې تنوین چې بیرونه شي بیا یو حرف کام شنون کام شو بیا مصرا د اورست مصر نه په وزن شته دو کام شو ضرورت شهري اداشه کلا وخت داس وی چا وزن شکامول انرژي خو غارت په کلام شي په شرشه زخاف سي زخاف سمانه ا کلام چې کوم پستولای د معنی د خپل صلالت سی وی پستولای ای ختم شي اغه شیرش کی صح وند شي څه شي ها دا ته زه حافی انکساری دا ته کومه ورسی ایوش ایوا فکر را د بل فکر نه په خروف شي څه کم او زه حافظ دا دی صلالت مقصد دا چې هغه کوم نرمونګی د شیر وی په شیرش کی صح وولای شي لکه څه کا اعيد ذكر نعمان لنا ان ذكر او ذا استر تنوين بي اي نعمان بيدر خوان اعيد ذكر نعمان لنا ان ذكر او چتسي چ غير مصرف اعيد ذكر نعمان لنا دا كلام سرسي خوان نکو صلالت پس فلا نرسي دت زحابي او پشير شد گنا بچ کول ضروري دي لهذا دا ضرورت شهر دي وجنا بدون دا دا اوز د شهر دي وجنا دا ضرورت روغای استیغه غیر مصرف سکا مصرف جی پوه شګره به اگر چې په دې زحاف باندې اعتراض تا چې زحاف نه اختراس ضروري شي نه خدای چې کیو اختراس ممکن وي د زنه زحافات نه بیا زنه زحافات چې یو نه اختراس ممکن وي نو یو لازم څه کول ځدی واجب پوه شګره به او کله وخت رعایت کافی وي کافی ده ته چې د شیر اخیری حرف څه ده دیوی مصر د بل سره سکه برابر نو کتر وس چیرې غیر مصرف یای دا کافیه بدلیش مثال یو شیر راون دای پاشه خو مختلف دی کړي اخری خرته برابروي 4% اچ اخری سره برابروي او اخری خرته من دی ملکی خرفته مثال دال دای په من کی ما کسرات په بل شو دال یا اخر شو کسرای په بل شو دال یا اخر شو کسرای په بل ام سره دا څه کې ویني ایس کته چیر دا غیر مصرف یای په منو کسرار سینا دا کافیه ای کافیه خازا نو دا رعایت دا ضرورت شو ضرورت دوه قسمه دی یو وزن شیر شیرتی یو رعایت کافی دی وجه به هر حال چې کوم ضرورت وي په ضرورت وجه نه غیر مصرف څه ګرځوي شي مصرف ګرځوي شي متوجه شي ای له ضرورت وزن شیر یو او رعایت الکافیه یا له خاص د کافی وکي فانه شان دا ده اې دا وک غیر مصرف شیر چې کله یو غیر مصرف په شیر شروع شي فکثیر ما یکاو بدر ور ادا سمي يك او في من من اثر في انكسار چكته غير مصرف گرزاوي انكسار روتي 50 ها پدي شير شي او يخرج هو عن الوزن او دي وزن دا عشر سكو او بوسي زكاتا غا مصرا كامي جاي وا مصرا دبل نه خروج سشي دا انكسار قسم متولا اندات معنا شو او انزحاف يسرسي انزحاف روتي انزحاف جرجي ذات سكو يخرج عن ثلاثه نه يوبوسي اراونگی سوی اپستولای آئے سکو خاتم کو اول دی پرو مثال سرانگیوی چی انکسار بشر چی لکدا کول دی شاعر سبت علی مسائب لو انہا سبت علی ایام سورنا لیالیا دا چاویلائی دی فاطمه رضی اللہ عنہ کرا پیغمبر اسلام دی دنیا روشه باور دی راګه پر دغه ورته ورلا بی دا شار اول صبت علی مصائب په مو ډیر مصیبت دینه رتی شوی دی لو ان کدا مصیبت دینه صبت الايام په ورځ رغلی وای سر نه لای له ورځ نو سر جوړ وای شپه جوړ وای ما اس کسا خبر په مصائب شو چې مصائب غیر مصرفه دو چې ادم دل جمو دو او ترنی په صدای د دې چا دی وجنا ضرورت شهري دی وجنا چې کدا ترنین ورن والے په شر سر سي ان کې سار سي اوله مصرا دې برنه په خروف شه دو کمیږي ته به کنا جی وسانی ککولی اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسك ما قررته يتزوع دا شفیع سبلای دی نعمان نعمان نعمان امام مخالفه صاحب مراده پوه شو کنا نعمان ابن ثابت دا چې یو دا خو کسب امام صاحب خدل دلای نه په کومه ورځ امام صاحب فوت دی پاور شوی دی امام شفیع صاحب پاور شوی دی بچا او داشا گردون چې دی امام صاحب عادت دی استزون دی امام محمد صاحب دی استزون دی پوه شو کنا بیا چا یو د امام صاحب صفاتی نه ورته کړو صفات د دوت جی بیا بیان کا بیا بیان کا چار پر د نومان ذکر کا چرای ذکر ک درا خوشبوئی جو جتی زمان درا خوان کو خبر پکا سا اعد رو واپس کا ذکر نومان ا ذکر دچا لا نا مشتا ان ذکره بشک ذکر د نومان جره هو المس کو د مشک تی زما کرتا چ سپر چر اتر گر داوی ی تزو در اس کو خوشبوئی کو اس خبر پ نومان شدو چ د نومان غیر متکلن من ذاتن او علامت بشه خو بیا ته نیو برغلای دی منصرف کر زدلای دی دیو جن کرنول بیا وزن شهر شي پار خوسی او صلالت یې سره ختم کیږي فاین ولو فوت خانو نومان من غیر تنوین یستقیم الوزن وزن بالکل ٹھیک ته خروش پر نورسی ولكن يقع في زحاف ذات الزحاف يبشي يخرج عن سلاسط نئي وبوسي على باستولا ورونجي ختم كيلي كم ايسا بيده ترانج سلاسط لكي دا چطا پتن لگي يخكم بسلامة تبع تبع سالم پدا من پیسا راك لكي شاعر من دي پیجي احت دا پتن لگي چه دولتا بده يشير شه خوان نشتا سخت ولا ايده بجي کنا ببير فاین کولتا اس کا اعتراض ہو کہ اختراض دے زحاف نہ ہولے سے بھی ضروری ہے زحاف نہ اختراض کو ضروری دے فکیف یشمل قول جل ذرہ بدت اثرنگ وش مل قول جل ذرہ دا ذرہ شلون دے رہے او دا تو ضرورت لون پر ضرورت چھ کو روستا نہ دے پر جواب کو چ اختراض دے بعد زحافات نہ اذا امکن الاختراض انو چ اختراض ضرور نہ مکو ضروری ہن عند شعراء دا شعراء سنگ اس دے پتہ چھ ضرورت وقت اچ ضرورت وکیل رائے تل کافیہ یہ دے پر کی مثال وی لکدا قول شاعر سلام على خير الانام وسيدي سلام دای په بهترین د مخلوقات منده وسيدي په سردور د مخلوقات منده حبيب الاله العالمين محمد چا محبوب دای الاله العالمين د الله محبوب دای محمد صلی الله علیه وسلم جنوم دای بشير النذير الهاشمي المكرم زرابر کین کده خالته او دراوین کده خال کلا او هاشمي د مکرم دای عطوف مربانا د رؤوف دای من يسمى واغت چې يسمى به احمدي چنو می سدای احمد هرای اس سوچ کا یسمى بی احمدی احمد منصرف تے غیر منصرف غیر منصرف تے وزن فعل او علامیت تے حضور تک کسرہ پہ چھوا روح لا ویلے لحیت کا بیا مش کسا سرنگ دے سلام علیہ و سیدی محمدی محمدی مکرمی احمدی احمدی رعایت کافی وشا فإن لو قال بأحمد بالفتح لا يخلو بالواو ما زنت نقصان ولكن يخلو بالكافية فإن خرف الراوي خرف راوي ثمن آخري خرف في سائر الأبيات الدال المكسورة دال المكسورة ده أو إذا كتب كسرة بقولوا يه يا أخي رعايت كافي نوش ندي وجهنا لها ها شاه برا ده تجهر من سارة سب كا من سارة سارة نداخد الزرورة الشهري ده وجهنا شا تجهر من سارة سب كا زدنا من سارة أو لتناسب يا مناسبات ده وجهنا ده غير من سارة بتسان شروعه سی مصارف دی وجہ نه کومه سبب دی نه چې سم مصارف وو تب په مده تنوین په تد تنوین وو یو ایس وجہ بلنوا خالق دا وجه مناسبت ورشی بل کلمې سره لگا سلاسلن و اغلالا سلاسلن و اغلالا سلاسل و اغلالا اذا سلاسل چې دا غیر مصارف دی مساجد څه د ترجمه دی غیر مصارف خو تنوین پر غلای دی وجه ته اغلالا دی وجه چیغه بسان شروع وای بس دا تشه نو هغه سره چې د مصارف ته وینه غیر مصارف سره وکړم مصارف وکړم اسکه ته تراس وو چې دا مناسبه ته چی به خدای بل دا بل غیر مصارف غیر مصارف هغه بل څه دا کاج نه دا شي فرق دی رعایت ته د مصارف له خاص وکي به شای اصل ته واپس شي اصل پاس مشه کوم صرف دی په شي کنه او ته چې د بل دا بیا شای اصل ته نه واپس کوي غیر اصل دا د جاره فرع چته ګرځي اصل زار ایت اصل اولاوی دی غیر اصل راست کنه ته لہذا دا منصرف صدا دغه غیر منصرف منصرف کا زمش غیر منصرف منصرف شي غیر منصرف کا په چا کنه تناسب د ایو یو صرف غیر منصرف لی یصل تناسب بینه هو بین المنصرف ذکا لان رعایت التناسب ای کلمی په مشه مناسبت وی امر مهم عندهم دا څنګه یو امر خبره دو دا چې دلې یو خبره کې بیا بلا په وک او کلمی په مشه اس مناسبت نه وی دا داسې هغه کلمی چې استعمال کوي په کلام شي په خپل مشه تناسب وی دا یو امر هم خبره دا ته فصاحت بلاغت خبره ده دا خالص کړای نشي په دا مشه کنه و ان لم يصل الى حد زر اگر کدا څه زری خبره نه ده ضرورت نه شي خو مناسبت خو یو شخه خبره ده لك سلاسلا واغلالا مثل ها مثال کوي مثل ها سلاسلا د څنګه یې مثل سلاسلا واغلالا اذا مثل جو ته مضاف ده دا خو دي غلط محمد نور مثل مثل سلاسل واغلال بکورو مثل سلاسلا واغلالا د څنګه یې مثل ته مضاف ته ما مخ کې غار وخري ها مخ کې مثال وخري دا مثال دی قرآن ذکر شوائے دے حکایت خای سورف سلا کته سورف سلا سلن نن بیا په کو نه به فایل لای خای سورف سلا سلن نه به فایل لای عمر مو هغه غرب کای دې شه سورف سلا سلن متناسب المصرف ایوه دې مناسبت المصرف الله یلی یعنی اغلان فقالو چې سلا سلن اغلان مثال کته تر په کو مثال کو دا اغلان ویل لري چې دا به دغه پر وروته خو یو پر مثال وروته غیر مصرف چې سره جمع شوی مصرف جمع دې پر مثال خو ورسې اعلان سره تک کړه درات به دي چې مقصود به مثال صرف سلاسل نه دا اعلان ویل وروره نو دې پر دا جواب کو چې فقولو چې سلام الله مثال لمجموع غیر مصرف الله دې صرف والمنصرف الله دې صرف غیر مصرف تناسبي هغه پر مثال ده مثال دې سو وما يكم مقام او عائله چې داری پزيد دې ویلا وما يكم مقام اي العله الواحده اغي علت تقوم مقام العلتين من الاتساع علتان مكررتان ادوا علتان اشراو كلا چې د ما عبارت علت نه علت چې ادوی علت په ژوند داري څنګه ادوی په ژوند نه سمانه ادوی غو نه اثر ادوی غو نه څوک اثر او د غل نه علم علتان اڅ غیر تدي دا عبارت چې دا بیا د فد تر ځخه مخه خبره ده چې ما يكون مقامهما الجمع والالف التاني دوا شي نه عبارت او قاعده مقدمه هغه کسادو شه چعات مقدم ده جان ایلتان دو ایلتان مقررتان کته تراس بو کی یو ایلت سرنګ یو ایلت سرنګ بیا په وای ایلت سرنګ هغه مشابهت فل سره ده قسم شو داس ویدی چې دا غیر مصرف باندې کسره وتنی مين ویلم زکه چې د فل سره مشابهت په تاسو په وجود دی دوه فرغه شي نو چې پته شي یو ایلت روغه یو ایلت روغه نو وجود فریاتینه هون روغه بیا مشابهت د فل سره نو کسره د نیلی په معنی شو اد پر دغه کچھ دا مقرر دا یو علت دا مقررتان دا هر یو علت مقرر دی دا هر یو تکرار دی دا تکرار په منظرات د بل علت شي خدای شي دا تکرار دا تکرار په منظرات دا داش ولا کپ حق کر شي دوای دی تکرار څنګه دی دا سپند دی نه کامت قول واحد من مکمل الذين لتکرار مع اخذ مال جمع یو جمع اعتراض به رجال جمع خود مش نه ویل دا مصرف دا غیر مصرف دا خلص بلی جاءني رجال رايت رجال مر به رجال انت کسره وتن من دتی تا کا جمع جمع کی ما جمع البالغ چار سدلی وی لا صيغه منتال جمع صيغه دي منتال جمع سمنا اغا صيغه تر سدلی چ پابند ست دي جمع انتها شوی بیا پنا ور نه جمع کی اغا صيغه جس منتال جمع وی انتها د جمع په شوی وی دا څه غلط تر سدلی چ پابند دي جمع څه شوی انتها مقصد دا چې جمع شو یو وی جمع یو ور جمع وی بیا جمع وی باس په نا ور بیا دا معنا دا رجال شو ورو خلی یو ور جمع دا شو جمع نشتا جمع نشتا نا مش ا جمع شای چې منتها الجمع وی انتها د جمع په شوی زمنا ای دو ور جمع شوی وی په نا ور بیا نشي جمع نبه لك انعیم انعیم انعیم جمع دی انعام دو انعام جمع دی نعام دو زناور دی انعام دکس انعام جمع شو یور پا انعام سرا بی انعام بیا جمع شو پا انعیم سرا دستی پتر دی بیان جمع گی نبا بی دی دارنگی بل چکتا ایسا اکالی بو اکالی بو جمع دی اکلو بوندو اکلو او اکلو جمع دی کل کل یور جمع شو پا اکلو بوند بیا جمع شو پا اکالی بو نو پا اکالی بو شی تکرار دی جمع روغای روغه کنه دوه ورځې مرو او سی بس انتها دې جمع پوش نو تکرار دې مرو کنه دا هر جمع کای مقام دې یو علت کا نو دوه ورځې تم شروع انشاء الله دې تکرار دې جمع شو یو فل بدل جمع یو جمع دو یو دې تکرار دې بیا جمع شو جی اس طرح بول چې مساجد دا غیر منصرف او سره چې بدل شو سیاد منتل جمع خورو دا خو بدل شو جمع نه دي جمع شو دا خو یو جمع یو جمع شو جمع دې مسجد مصابيح جمع دې مسبخ یو جمع شو تته کچا مونتاج محمد کا حقیقتن جم زیاد انتها دي جم پښوی وي او يا حکمن وي حکمن نماز چې بدغه وزن وي چې بدغه وزن دي چې مونتاج مو وي ها داسې حکمن مې داسو بالا چې داسه تکرار دي جم شتا څوره جم شوي بس انتها ته جم صدو رسیدلی په خبره بشي کنه مونتاج الجم فانه قد تکرر فی الجمعیت پس جمعیت سب مکرر شوی دي حقیقتن کل اکال او اساور اساور جم دي اچھا دو اسوار دو اسوار جمع دے سوار نہ اسوار جمع دے اسوراتن او اسوراتن جمع دے سوار دو سوار دا بنگڑی تے واشی تے دا انعام جمع دے اچھا دو انعام دو انعام جمع دے نعم دو اکل جمع دے اکلو مندو اکلو جمع دے کل دو په خبره پیش کنه او اسور چې مده اسورتون نو اسورتون چې مده سوال خبره پیش کنه نو دی وجه نه یی چې دا حرکت نه ماشي او حکما کل جموع الموافقه لا في عدد الخروف والحركات وسكنات لك عجمه چې موافقه دې سره په عدد الخروف او د حرکت وسكنات لك مساجد مساجد شاده مطالعه چا دی چاوال دو متحرک دریم چې شالف دوانه راوال په مکسور یو یاوال دو متحرک دریم چې شالف درینر اول مکسور ساکن ساکن لفظ دا دی وزن دی چې په دغه وزن دې چې د تای سی غاده منتال جمع په خبره بشته اچھا وسانی تانیس دوا مشت سے تانیس ہے لیکن نام مطلب بلباز اقسامی تانیس لفظی بتا ہاں دائے تانیف والف مقصورہ سر آتا ہے تانیف والف محمدزا سر آتا ہے کیمیو علامات کیمیو سبب کئی مقام تانیس خدر گھڑر قسم نہ دائے ویچے خاص قسم دائے چاہا علفین دے تانیس چاہا محمدزا علف مقصورہ دی دا غاس چپ چاہ شروشی دا تانیس وی دا کئی مقام دے دوے سبب دے دا کای مقام دی چاله ویلې د سبب دی یو غتانی څه پشي بل د لزوم یې دی دا قانون ځکه چې خبره نو چیرو الف نشه لګولای خوب لو همشه خوب لو وی خوب الف نشه لګولای حمراء او شی صدا اته نه الف نشه لری کیږي نو د لزوم دی تانیس دا یې دا شلکه لکه بر سبب حکم نو تکرا یو خو نفس تانیس یو څه شې شو دا لزوم شو دا لزوم شو کته یې سجده خطه ها تاسو ته طلحه تم شي دا وس لازم ده دا هغه لازم وکړي چې علامه غلبه په کړی دو چې کله په علامه غلبه په وکړو او هغه شی علم وکړي جزء د علم نه وګرځي پښه خو تغیر نور چې علم خو مخفوض یې تغیر او تدین به کدرې امکان تاسو ویل دي نو بیا دا تن تن تنیس چې روغ لا پشي او علم ګرځیدل دی خدا وس لازم شوی کور دا چې دا کوي مقام دي چې دې سبب شي چې نه دا لازم هر زی دی چې خالد علامه ختم کوي دوه ختم دا بیا هغه ختم کیږي دا لازم یې ختم کیږي او ته خو لازم نه په راشه کای ماتون شته دو کای مون شته نشتا کای ماتون اتل رګاتو جوش کای مون شي سمره کرا ته لازم نه دو او کا علامه ته وجنا لازم نه دا لازم اره دی اصلي لازم نه او پاله فین تنش دا د چیر پای ست طریقه سره یې کریمینال اند کی دا مشه تنه سپ شي پوښه کنه به دي نو دا لازم دا سره کبل سبب نو دا دوی سبب کای مقام دي شاش دوی دوی شي سان وهو الفت تنس الفان دی الفان الفت تنس تسنیه دو اضافه دیو شرم په اضافه سره څه شو او ورزده دو الفان تنس المكسوره والممدوده اي كل واحده منهما كحبلا وحمراء دا د چوج دو سره پټار چې بيو نه غشي غشي لك حبلا وحمراء ولي لانهما لازمتان للكلمه وزعن ولي لا تفارقانها دا نشي چې دغه کلمه اصلا فلا يقال في حبلا حبل ولا في حمراء وحمر دارش ولای فایجعل لزوم على الكلمه منزله تانیس اخرى دا چې د دې کلمې سره لازمي دي په منزله د بل تانیس وګرځي فصار التانیس مكرر د تانیس داش چې څه شو کد واجب بخلاف ما بخلاف ته فاین ليست لازم على الكلمه بحسب الاصل ورد د اصل ورد سره لازمه وی فاین او زیات فارقه ځکه دا دغه پر اړه فرق شي بین المذکر والمؤنث نو مجبور دي چې په اصل شدا ور سره لازمه نه دو فلو عرض اللزوم لعارض بالعالميه مثلا لم يقوى قوه اللزوم الوزي در قوت پتر شنست لك اغا لزوم چ وزي لزوم دای لك اغا اخي وزي نو دا قوت نشته شي لهذا دی وجنا دای غو نن چکتر پتر شو پوسی یو تراس پتر شو الفت تانیس الفا اضافت تانیس تاو نو الف مکسورا اضافت چ الف مکسورا دی تانیس ته پرد او الف ممدودا چ پرد نو الف مکسورا خود سره معنا خود الف ممدودا څه دای چې د مد صوت فشي دا د تانیس ته پرند د علامه د تانیس نو په حمرا او شي دا الف نو د علامه د تانیس علامه د تانیس شي تصدقي په حمرا او شي اصل علامات چکتو دا اصل شدا سوا چې حمرا دی حمرا حمرا یو الف څوبې یو الف بیا د پورا د مد صوت یې د یو الف نه مخش بل الف زیات کچ اوس په څه شي ویش شي بیا خو دوا الف ان سکنن رول بیا خو یو خزف کده ستې مجبورې وجنا دوام الف ته تانیس ولا څه وای په چا بدل په حمزه بدل چې په تخار کې شي خو خزف کیج نه دلته کاسه کنه وجنا از اصلي علامه د تانیس څخه شو د حمزه او ته چې الف ته تانیس الف ته تانیس الف ممدوده ته تانیس الف ممدوده ته تانیس پر پوهه کنه نو اده پر دای یو کوچ چونکه دغه په میاش لزوم دی د حمزه د دغه الف د ممدوده او حمزه سره جدا کیج نه د دې ورزوم دی وجنا ایسا دگی علی تانیست دگی علی فزہ پتو کچ علی فم ددا سے دا تانیست فر اگر چ تانیست پر سکتو ہوں دا حمزہ دو پش کنا خود چون گدی مش لزوم و اگ لزوم دو وجنا گا چ دو حمزہ تانیست پر خو نسبت تم تانیست چاتا و کنا چ علی تانیست سمجھ گئے کنا بس تے مشتا غدی